Minęła godzina 17, jest czwartek, pierwszy dzień lutego. Słuchają Państwo Trójki. Serwis Nasz przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Edertowski. Specjalne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowano na 20. Może mieć związek ze stanowiskiem rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Minister zdrowia na spotkaniu z rezydentami to kolejna runda rozmów o finansowaniu służby zdrowia. Terminale w policyjnych radiowozach stają się faktem. Pierwsi kierowcy za mandaty zapłacili już kartą. O 20:00 specjalne wystąpienie premiera. Już od wczorajszego wieczora zapowiadane było stanowisko rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Miała się w nim znaleźć odpowiedź na pytanie o sens zmian w noweli. A zakłada ona m.in. kary grzywny lub więzienia, na przykład za określenie polskie obozy koncentracyjne. Przeciwko temu prawu protestuje Izrael. Dziś premier Mateusz Morawiecki powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Uważamy, że nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na to, aby istniały takie sformułowania jak polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne. To jest kłamstwo oświęcimskie. Chcielibyśmy, aby nasi partnerzy z Izraela to zauważyli. Dodajmy, że na czele zespołu stanął wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Dzisiaj o 2:00 w nocy nowelizację ustawy o IPN-ie przyjął Senat. Teraz trafiła już na biurko prezydenta. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ma nadzieję, że Andrzej Duda podpisze nowelę. Ja mam nadzieję, że tę ustawę podpiszę, a termin, w jakim pan prezydent musi podjąć decyzję, to 21 dni. Marszałek Karczewski rozmawiał dziś na temat noweli ustawy o IPN-ie z prezydenckim ministrem Pawłem Muchą. Minister edukacji mówi o szczegółach rewolucji w zawodówkach. Po pierwsze, w nauczanie mają się włączyć pracodawcy, będą m.in. brali udział w egzaminach zawodowych. Po drugie, będzie więcej praktyki. Rozmawiamy z branżami. Proszę mi wierzyć, wszystkie branże się zespoliły, są z nami, piszą z nami podstawy programowe i powiedziały, że się dołożą. I powiedziały, że dzieci będą miały edukację u nich, w warsztatach, w części praktycznej. Inna szkoła jest bez sensu. Pieniądze, również subwencje oświatowe, nie będą trafiać do takich miejsc, gdzie kształceni są bezrobotni. Szefowa resortu Anna Zalewska podkreślała też, że szkoły zawodowe muszą dostosować się do zmian na rynku pracy, bo według szacunków za 5 lat około 40% zawodów będzie zupełnie nowych i dziś nieznanych. Już od 2019 roku szkoły zawodowe będą musiały mieć podpisane umowy o współpracy z przedsiębiorcami. Bez nich nie będzie można otworzyć nowego technikum czy szkoły branżowej. Nie żyje twórca ekstradycji Wojciech Wójcik. Reżyser i scenarzysta zmarł w wieku 75 lat. Uchodził za specjalistę od kryminałów i kina sensacyjnego. Oprócz ekstradycji, która w latach 90. przyniosła mu największy rozgłos, wyreżyserował też m.in. Karate po polsku oraz Tami z powrotem. Wójcik pracował także nad niektórymi odcinkami seriali Na dobre i na złe oraz Czas honoru. Na zegarach prawie 3 minuty po 17:00. Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z rezydentami. Młodzi lekarze domagają się podwyżek i szybszego niż zaproponował rząd wzrostu finansowania ochrony zdrowia. A dotychczasowe rezultaty rozmów przypomina nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Po prawie 2 tygodniach przerwy minister zdrowia Łukasz Szumowski znów zasiadł do rozmów z rezydentami. Ostatnie spotkanie dało pewne nadzieje. Pojawiło się światełko w tunelu. Nowy szef resortu zdrowia przedstawił konkretne propozycje, ale obie strony zawarły dżentelmeńską umowę, że przed końcem negocjacji nie zdradzą szczegółów. Wiadomo, że istotą sporu są pieniądze, a raczej tempo wzrostu finansowania ochrony zdrowia. Lekarze rezydenci domagają się 6,8% PKB na zdrowie w 3 lata. Rządowa ustawa, która weszła już w życie, przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia osiągną 6% PKB w 2025 roku, czyli w ciągu 8 lat. O kompromis może więc być trudno. Młodzi lekarze protestują od października, rozpoczęli od protestu głodowego, później zaczęli wypowiadać tak zwaną klauzulę opt-out, która pozwala na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pierwsi kierowcy już zapłacili za mandat kartą w radiowozie. Od dzisiaj policjanci wożą ze sobą terminale. Kierowcom w Małopolsce te zmiany się podobają. Na co dzień nie noszę gotówki, a fajnie jest taką sprawę załatwić na miejscu. No, znaczy nie planuję mieć mandatu, ale uważam, że to jest wygodne po prostu. I tak nie uciekniemy przed mandatami. Myślę, że to dzisiaj to już ten nawyk płacenia przez terminal jest tak powszechny, że na pewno ułatwi sprawę. Będzie trochę jak w sklepie. Mandacik, tak, paragonik. Tak. No dokładnie, czyli sama przyjemność. Zależy od kwoty. Zależy od kwoty, dokładnie. Transakcja wygląda tak samo jak w sklepie. Po opłaceniu policjant wydrukuje nam potwierdzenie opłacenia mandatów, na którym znajduje się logo policji i numer identyfikacyjny policjanta. A w przypadku płatności kartą nie ma żadnych dodatkowych opłat za przelew. Policja liczy, że dzięki terminalom łatwiej i szybciej będzie można ściągać pieniądze z mandatów. To był Serwis Trójki. Skoro jest 5 minut po 17, to nasz serwis uzupełni sport. Krzysztof Łoniewski, witam. Witam. To był szalony mecz. Magda Linet najpierw miała 4 meczbole, potem 4 broniła, by wygrać całe spotkanie ze Szwedką Johanną Larsson. 6-1, 6-7, 7-6 i awansować do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Taipei. Teraz rywalką Polki będzie Węgierka Timea Babosz. Zmieniamy temat. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu łagodny dla rosyjskich dopingowiczów uchylił decyzję o dożywotniej dyskwalifikacji dla 28 z 43 sportowców, a co najmniej 9 z nich odzyska medale odebrane im za występ w zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi. MKOL zdyskwalifikował rosyjskich zawodników po tym, gdy w Rosji wybuchła afera dopingowa. Z raportów specjalnej komisji powołanej przez Światową Agencję Antydopingową wynikało, że Moskwa fałszowała testy antydopingowe, a w proceder zamieszani byli oprócz zawodników i lekarzy, także urzędnicy państwowi. Od decyzji MKOL odwołało się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie 42 rosyjskich sportowców. Sąd zdążył rozpatrzyć 39 spraw i w 28 przypadkach unieważnił decyzję MKOL, a w 11 przypadkach zamienił dożywotnią dyskwalifikację na odsunięcie od igrzysk w 2018 roku. Orzeczenie Trybunału oznacza, że 9 Rosjan odzyska medale olimpijskie zdobyte w trakcie Olimpiady w Soczi w 2014 roku. Niewykluczone też, że część zawodników, z których zdjęto dyskwalifikację, będzie mogła wystartować na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziwna decyzja. Kibiców futbolu przestały już dziwić kwoty wydawane przez angielskie zespoły w kolejnych oknach transferowych. To zakończone wczoraj było rekordowe. Kluby Premier League na zakupy nowych zawodników wydały aż 430 milionów funtów. To kwota o ponad 200 milionów większa od poprzedniego rekordu. Tym razem świeżym groszem szastały przede wszystkim ekipy z górnej części tabeli. Dla odmiany przed rokiem gro wydatków poniosły drużyny walczące o utrzymanie. Nasze kluby oczywiście wydają bez porównania mniej, ale też myślą o wzmocnieniach i tak Jagiellonia Białystok zakontraktowała właśnie drugiego w ostatnim czasie Słoweńca. Tym razem to napastnik Roman Bezjak. Ostatnio grał w drugiej Bundeslidze, w Darmstadt konkretnie. Wcześniej m.in. w bułgarskim Ludogorcu i chorwackiej Rijece. 19 razy zagrał też w reprezentacji swojego kraju. Nowego napastnika będzie miało także Zagłębie Lubin, a musi przecież załatać dziurę po Jakubie Świerczoku. Został nim Czech Jakub Mares. Ostatnio kopał z niezłym skutkiem w koszulce Slovana Bratysława. W 25 meczach strzelił 16 goli i niedługo przekonamy się, czy będzie równie skuteczny w Lotto Ekstraklasie. Ta wznawia rozgrywki już w przyszły weekend i na tydzień przed początkiem sezonu nie mam dobrych wiadomości dla kibiców Legii Warszawa. Mistrzowie Polski przegrali w towarzyskim meczu z czeską Wiktorią Pilsno aż 0-3. I to tyle w tym serwisie. Kolejny po 19 za kwadrans. Biegam, bo lubię. W nocy zachmurzenie duże. Jeśli chodzi o deszcz i deszcz ze śniegiem, to na południowym wschodzie. Tam się zdarzy miejscami opady, które będą marzły, a zatem gołoleć. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o temperatury, to najzimniej będzie w okolicach Szczecina, minus 3 stopnie. Później tak po przekątnej, idąc w kierunku Rzeszowa, po drodze 0 stopni, by dojść do 3 stopni na południowym wschodzie, czyli tam będzie dzisiaj w nocy najcieplej. Jutro natomiast temperatury będą dodatnie, na przeważającym obszarze od 2 do 5 stopni, tylko na południowym wschodzie, czyli znowu podkarpackie, 7 stopni. Jutro znowu deszcz ze śniegiem, a w górach powinien spaść śnieg i to sporo. Synoptycy przewidują wzrost pokrywy śnieżnej nawet do 15 cm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I oczyszczacz powietrza Philips z sensorem monitorującym jakość powietrza i aplikacją mobilną z rabatem 100 zł za jedyne 1899 zł. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

the swimming pool, sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I've got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing in a dreadlock holiday. Czyli jest Jamajka. Słyszy pan, nie będzie tak źle, będzie reggae. Myślę, że w ostatniej godzinie także coś się znajdzie. Ale dziękuję panu, że tak ładnie mnie pan kojarzy z tą muzyką. Proszę państwa, teraz dziedzictwo niematerialne UNESCO. Pochód Lajkonika, bartnictwo, hafciarstwo kaszubskie. Są także 23 inne tradycyjne polskie umiejętności, które znajdują się na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Mówię niematerialnego, bo tutaj dokładnie o to chodzi. Niestety na liście światowej UNESCO, tej najbardziej prestiżowej, nie widnieje ani jedna polska specjalność. Czy warto się o to postarać, bo Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, który wciąż nie ma swojej specjalności na tej liście UNESCO? Jest to informacja nie dla nas, tylko dla tych ludzi z zewnątrz, co można ewentualnie ciekawego zobaczyć. Czyli gdybym jechał gdzieś, to pewnie bym się zainteresował taką listą. Listy są stworzone po to, żeby zachowywać dane rzeczy z danej kultury. No to myślę, że Polska ma to zachować. Z tego powodu moim zdaniem postarać się, żeby coś takiego zostało zapisane. Słabo się jakoś chyba promujemy. Dbamy o to, żeby dziedzictwo materialne znajdowało się na światowej liście UNESCO, ale co z dziedzictwem niematerialnym? Nie mamy ani jednego wpisu na światową listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Dlaczego? System ochrony zabytków i oznaczania jakby wartości zabytków i dziedzictwa materialnego jest dość skomplikowany, ma kilka różnych poziomów. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Ale my wpisujemy takie rzeczy jak umiejętności na przykład artystów ludowych, polskie szopkarstwo, koroniarstwo. One są wpisywane na różnego typu listy o podobnym znaczeniu i podobnej randze. Chyba ta lista światowa UNESCO jest najważniejsza, przynajmniej turyści na nią zawsze spoglądają. Nie chcemy się pochwalić? W Polsce bardzo wiele do zrobienia w tej kwestii. Żeby w ogóle się znaleźć na liście, to najpierw trzeba ratyfikować konwencję, którą Polska ratyfikowała rzeczywiście dosyć późno, bo w 2011 roku. Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Byliśmy bodajże przedostatnim państwem europejskim, które tą konwencję ratyfikowało. Zaspaliśmy? Trudno powiedzieć, nie było takiej woli wcześniej. Nawet Niemcy, którzy ratyfikowali konwencję po nas, już mają wpis na tej liście, więc bardzo szybko się postarali o to. Czy jest się czym chwalić? Coś jest takiego niezwykłego w Polsce według pana? Mnie się wydaje, że chociażby wzornictwo góralskie i tego typu rzeczy to jest to, o czym bym mógł ewentualnie myśleć, bo jest to jakaś kultura, która jest unikalna i typowa dla nas. Mamy swoje narodowe tańce, czy krakowiak, czy polonez, kujawiak, wiele zespołów takich regionalnych. Myślę, że powinniśmy te zespoły jakoś bardziej wypromować. Mamy swoje stroje takie różne, regionalne, narodowe, więc... Mamy się czym chwalić? Oczywiście, że tak. Jeśli już uda nam się coś wpisać na tę listę niematerialną, czy to się wiąże z jakąś większą ochroną? No na pewno jest to prestiż, na pewno jest to większa popularyzacja danego zjawiska, na pewno też, jak wiemy teraz, turystyka kulturowa bardzo się rozwija, więc na pewno jest to zwiększenie tego ruchu turystycznego. To wszystko jest po to, żeby chronić to dziedzictwo. Profesor Sławomir Żatajski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Chronić to dziedzictwo, które na naszych oczach niestety umiera razem z ostatnim, który, że tak powiem, tak smyczkiem po strunach wodzi, to tym samym jego umiejętność umiera razem z tym człowiekiem. I to jest tragedia, dlatego trzeba się spieszyć. W zeszłym roku zostały podjęte starania i w zeszłym roku został wysłany wniosek szopkarstwa krakowskiego do UNESCO i mamy nadzieję, nie chcę tutaj zapeszać, że na komitecie w 2018 roku w grudniu zostanie podjęta decyzja pozytywna dotycząca pierwszego polskiego wpisu na reprezentatywną listę UNESCO. Czyli szopki krakowskie. No dobrze, ja bym dodał jeszcze te bajgle krakowskie, które uważam za absolutnie wyjątkowe i przepyszne. O polskie dziedzictwo pytała Paulina Kozion. Już za chwilę biegamy, bo lubimy, to pobiegnijmy razem z Davidem Byrne. A house and a garden. There's plants and trees. Think a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna come at home. I'm pointing and describing, and I can be your guide. The scheme is just a roadmap. The view is very nice. Imagine looking at a picture. Imagine driving in a car. Imagine rolling down the window. Imagine opening the door. Everybody's coming to my house. Everybody's coming to my house. I'm never gonna be alone. Everybody's coming to my home. Można by powiedzieć, everybody's running to my home. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. A zatem Biegam, bo lubię, w studiu Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy właśnie. Dobry wieczór. Dziś Biegam, bo lubię, temat zegarków biegowych. Wiadomo, że gdy biega się dłużej i więcej, bardzo przydają się na treningach. A czy przydadzą się też początkującym biegaczom? Na to pytanie odpowie Jakub Szałamacha z firmy Garmin. Biegam, bo lubię. Tak, oczywiście, ponieważ to są zegarki, które szczególnie, kiedy zaczynamy przygodę z bieganiem, pozwalają nam wyeliminować częste błędy, które popełniamy. Błędy wynikające na przykład z przetrenowania albo biegania na niewłaściwym tętnie. Każdy początkujący biegacz zaczyna tą przygodę myśląc o jakimś konkretnym celu. Troszeczkę sportu, żeby może zrzucić zbędne kilogramy. I dość często wydaje się ludziom, że no, im więcej będziemy biegać, im więcej będziemy trenować, większe dystanse, im bardziej się zmęczymy, tym lepsze efekty osiągniemy. To nie jest tak, tak? W odpowiednich zakresach tętna, strefach tętna biegając, realizujemy założone cele. Czy to są cele wpływające na naszą sprawność aerobową, czy wpływające na naszą po prostu kondycję, czyli bieganie coraz dłuższych dystansów z coraz lepszymi wynikami, czy na spalanie kalorii, które odbywa się w całkiem innej strefie tętna niż poprawianie wydolności. Więc to są elementy, które taki zegarek nam pokaże, pomoże, poprowadzi nas za rękę przez zawiłości pracy na tętnie ku naszym celom. A w jaki sposób zegarek biegowy ostrzeże początkującego biegacza, że biega w niewłaściwym zakresie, że jego tętno jest za wysokie? Możemy każdy raz ustawić sobie odpowiednie alerty i wtedy zegarek na przykład wibracjami będzie nas informował o tym, że jesteśmy nie w tej strefie tętna, albo możemy sobie konstruować treningi mające za cel, realizację jakichś naszych założeń i wtedy taki plan treningowy możemy wprowadzić do zegarka. Jeśli to jest trening, który bazuje na zmiennym tętnie, to wtedy ten zegarek będzie nas informował o tym, kiedy w jakiej strefie tętna się znajdujemy i biegnąc będziemy wiedzieli, kiedy na przykład odpocząć, kiedy na przykład przespacerować się chwilę, tak żeby tętno nam opadło, żebyśmy się znaleźli w strefie, z którą będziemy biec. A czy zegarek zorientuje się, że my progresujemy, że te zakresy z czasem nasze będą się zwiększać? Tak, to też zegarki potrafią. Mamy takie funkcje jak training effect, które na bieżąco nam pokazują, co nam się udało osiągnąć, w jaki sposób zwiększyła się nasza sprawność aerobowa, jak się zwiększyła nasza kondycja, jaki to przyniosło nam pozytywny efekt dla organizmu i czego w związku z tym możemy się spodziewać po dalszych treningach i czy zmierzamy we właściwym kierunku, czy popełniamy błędy. Powie nam też, co myślę jest dość istotne, ile mamy odpocząć. Zegarki, które potrafią mierzyć pułapy tlenowe, posiadają asystenta odpoczynku, który powie nam, że na przykład musimy 48 albo 72 godziny odpocząć, że powinniśmy się wstrzymać w tym okresie od treningów, żeby nie osiągnąć efektu odwrotnego od zamierzonego, czyli żebyśmy się nie przetrenowali, nie zmęczyli, żeby nasza kondycja rosła, a nie malała. Paweł, jest rzeczywiście tak, że początkujący biegacze lubią się na treningach czasami za bardzo rozpędzić i dobrze, że zegarek złapie ich za szelki, prawda? Ja myślę, że to jest taki klasyczne powiedzenie serce i rozum. Chcielibyśmy, podejmujemy decyzję, że będziemy biegać, że się tego dnia czujemy wspaniale, że jesteśmy w stanie pokonać naprawdę dużo więcej niż tak naprawdę nasz organizm faktycznie do tego jest przygotowany. Także dobrze, że mamy takie urządzenie, które nam przypomni, że spokojnie, jednak te zakresy, o których tutaj wspominał Kuba, mają znaczenie. Mówimy oczywiście o zakresach naszego tętna. Łatwo to dosyć wyliczyć. Proszę się nie obawiać tych licznych sformułowań, o których Kuba mówił. To wszystko jest przystępne i dosyć ważne, żebyśmy pamiętali, że nie tylko samo poczucie tego dnia ma znaczenie, ale i faktycznie tętno, bo to jest rozbieżność między tętnem a takim samopoczuciem. Nieraz świeci słońce, wydaje nam się, że jest cudownie, wspaniale, biegniemy i nagle przez trzy dni kolejne nie możemy jakby nic zrobić, tak duże zakwaszenie na przykład jest organizmu. Właśnie ono z tego wynika. Co do zegarków też istotne jest to, że kiedy biegamy na nowych trasach, a nie bardzo mamy świadomość, gdzie jesteśmy, w jakim jesteśmy miejscu, to GPS pozwala nam wrócić z powrotem lub otworzyć sobie tą trasę, jeżeli coś tam fajnego było na tej trasie. No i ważna sprawa, o której też wspominał Kuba, że zegarek podpowie nam, kiedy odpocząć. No to jest pewna nowość. Ja o tym nie za wiele słyszałem, także fajnie, że ktoś tak oprócz tego, że kontroluje, czy za dużo nie biegamy, to też, czy odpowiednio dużo odpoczywamy, bo to jest istotny element treningu. I zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. W skład zestawu wchodzą bluza, spodnie, koszulka, bielizna termoaktywna, komin oraz czapka wełniana. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą, pod tytułem Pobij swój rekord, skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zegarek. I wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Przypominam, 73533 to numer SMS. Rozwiązanie konkursu po godzinie 18 jest, więc sporo czasu, żeby się zastanowić szybko, gdzieś zapraszamy na bieganie. Ja mam jeszcze propozycję. Nie patrz na barek, załóż zegarek i do biegu. Gotowi start. No to poza konkursem. Trwa oczywiście nasza akcja Biegam, bo lubię. Spotykamy się w ponad 80 miejscowościach Biegam, bo lubię nocą, także w każdy poniedziałek o 20 można pod okiem naszych trenerów potrenować. Zbliża się nasza akcja Biegam, bo lubię lasy. Już 25 lutego tutaj pod Warszawą będzie można pobiegać w nadleśnictwie Chojnów. No i przypominamy o Wings for Life. Trwają zapisy. W tym roku chcemy pobić 8 tysięcy. Taki jest limit tego biegu, także serdecznie zapraszamy do zapisów. Coraz mniej pakietów startowych, także warto się zapisać. Jak to, Michał, było? Nie patrz na barek, załóż zegarek, tak? I w drogę. To do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Proszę Państwa, już jest godzina 17.30. W studiu jest Anna Zaleśna-Sewera. Czas na informacje w skrócie. W środę okaże się, czy Ryszard Czarnecki straci stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Deputowanie mają tego dnia głosować nad wnioskiem o jego odwołanie. Pojawił się po tym, jak Czarnecki porównał europosłankę PO Różę Thun do szmalcownika z czasów II wojny za to, że krytykowała sytuację w Polsce. Wiceprzewodnicząca grupy chadeków Sandra Kalniete zakwalifikowała wypowiedź Ryszarda Czarneckiego do mowy nienawiści i powiedziała, że taka osoba nie może pełnić wysokiej funkcji w Europarlamencie. Sam Czarnecki uważa, że jego odwołanie należy postrzegać w szerszym kontekście. Jest to element dalszej antypolskiej nagonki, polowania, co się wiąże z tym, że Polska stała się sojusznikiem numer jeden USA w Europie. To się niektórym dużym krajom nie podoba. Ryszard Czarnecki dodał, że potwierdzeniem jego słów jest decyzja przewodniczących grup, by na minisesji plenarnej w Brukseli na przełomie lutego i marca była głosowana rezolucja dotycząca sytuacji w Polsce. Właściciel baru z kebabem w Ełku, obok którego w noc sylwestrową przeszło rok temu doszło do zabójstwa 21-letniego mężczyzny, przyznał się do udziału w bójce i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Dziś rozpoczął się proces Algierczyka. Następna rozprawa 23 kwietnia. Wtedy sąd przesłucha świadków. Markowa odzież i ekskluzywny alkohol ukryte w przyprawach. Transport towarów bez polskich znak akcyzy przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w granicznym Gubinku w Lubuskiem. Tir jechał z Polski do Polski z Niemiec. Nie wiadomo, kto nadał towar i do kogo miał on trafić. Ma to wyjaśnić prowadzone postępowanie. W Trójce czas już na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Koniunktura w polskim przemyśle nieznacznie gorsza. W styczniu wskaźnik PMI spadł do 54,6 punktu. Jest to wynik słabszy od prognoz i słabszy też od grudniowego odczytu. Na razie nie ma jednak powodów do niepokoju. Liczba nowych zamówień rosła w styczniu najszybciej od 3 lat. Rosło też zatrudnienie w sektorze przemysłowym. Indeks powstaje na bazie ankiet wysyłanych do firm z całego kraju. Każdy odczyt poniżej 50 punktów oznacza prognozowaną poprawy nastrojów w branży. Ponad 86 tysięcy miejsc pracy powstanie dzięki zadeklarowanym bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. W ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w naszym kraju prawie 13 miliardów euro. Mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mieliśmy ponad 330 projektów inwestycyjnych organizowanych przez zagraniczne firmy. Jesteśmy wiceliderem po Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o wartość tych projektów i jesteśmy zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę stworzonych miejsc pracy. Dane podało FDI Markets, centrum analityczne dziennika Financial Times. LOT uruchamia połączenia z Krakowa do Budapesztu. Zwiększy też częstotliwość połączeń z Balic do Chicago. Połączenie do stolicy Węgier ruszy pod koniec kwietnia, zapowiada rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Uważamy, że to są na tyle dwa ważne ośrodki biznesowe, że uruchomienie takiego połączenia lotniczego może wyzwolić pewien potencjał współpracy gospodarczej i być doskonałą alternatywą dla podróżujących biznesmenów. Od wakacji rejsy z Krakowa do Chicago będą się odbywać zamiast 1-2 razy w tygodniu. Pociągi Pendolino wracają na tory. Na razie 3 z 6 wycofanych w styczniu składów. Powodem były uszkodzenia spowodowane przez tłuczeń, którym wyłożone są nasypy kolejowe. Z eksploatacji w dalszym ciągu wyłączone są także 4 kolejne składy, 2 po wypadkach i 2 po przeglądzie. W 2011 roku przewoźnik kupił 20 składów Pendolino za 400 milionów złotych. Na warszawskiej giełdzie spadki, główny indeks WIG20 stracił dziś 77%. Mówię, na rynku walutowym mamy dalsze osłabienie dolara. Teraz amerykańska waluta kosztuje 3 zł 33 grosze, euro 4,15, frank szwajcarski 3,58 i funt brytyjski 4,74. Jutro zachmurzenie duże, na południowym zachodzie i zachodzie większe przejaśnienia. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu. Uwaga, w Tatrach i w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej w granicach od 5 do 8 centymetrów. Natomiast jeśli o stopnie, to jutro wszędzie temperatury dodatnie od 2 przez mniej więcej 3-4 stopnie w centrum. Najcieplej będzie w Podkarpackiem, tam około 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Witaj, wielbicielu dróg suchych, zaśnieżonych i oblodzonych, który wie, że zimowe wojaże wymagają sprawdzonego paliwa. Przyjedź na BP i odkryj sposób na każdą drogę. Paliwa BP Ultimate testowane w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie coś związanego ze smogiem. W zasadzie z tym, w jaki sposób sprawdzać, jak wygląda jakość powietrza. Są takie stacje sprawdzające jakość, ale niestety w Polsce należą do rzadkości. Niektóre samorządy, na przykład w Poznaniu, chcieliby to zmienić i zainstalować więcej tego typu urządzeń pomiarowych, ale jak się okazuje, samorząd nie ma takiego prawa. Problemem jest także bardzo wysoki koszt takiej stacji. Mieszkańcom zaniepokojonym informacjami o coraz gorszej jakości powietrza w polskich miastach, no nic nie dziwnego, że trudno to zrozumieć. Mieszkam również pod Warszawą, gdzie takiej stacji nie ma, dlatego musiałem się opierać na najbliższej stacji, która była dwie miejscowości dalej. To nie jest mała miejscowość, podwarszawska miejscowość, taka powiedzmy sobie domków jednorodzinnych, jednak tych stacji nie było. Wolałby pan, żeby były gęsiej usiane te stacje? W takim dużym mieście jak Warszawa na pewno. Tak, w wielu przypadkach jest to kompletnie nieadekwatne i to nie musi być kilka kilometrów, to może być nawet kilkaset metrów. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. W szczególności dzielnice domów jednorodzinnych opalanych węglem drewnem, to są takie miejsca, gdzie stacji zwykle nie ma, tam się nie lokuje stacji i mieszkańcy takich dzielnic są narażeni na znacznie większe stężenia niż może pokazywać w danym momencie stacja tła miejskiego. Jak najbardziej. Ilość tych stacji jest na tyle mała, że i różnorodność tych pomiarów i rozrzut tych pomiarów nawet w samej Warszawie jest po prostu niewystarczający, żeby określić stan powietrza, jak się wychodzi na dwór. Ostatnio niektóre samorządy głośno mówią o tym, że chciałyby zakupić takie stacje pomiaru jakości powietrza, natomiast przy tej okazji też słychać, że prawo nie pozwala na to. To prawda? Rzeczywiście takie diagnozy można tutaj postawić. Profesor Bartosz Rakoczy, ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Nie przewidziano ani tego rodzaju działań profilaktycznych i prewencyjnych, ani też dofinansowanie na rzecz Inspekcji Ochrony Środowiska. I w obecnym stanie prawnym trudno znaleźć podstawę do tego, żeby jednostka samorządu terytorialnego mogła dofinansować taką stację monitoringu powietrza. Rozumiem, że najbardziej pożądane są te stacje, które spełniają najwyższe wymogi i te stacje, które są, mówię w cudzysłowie, wpięte do tej sieci ogólnopolskiej. Tak, zdecydowanie tak. Tu chodzi o dokładność pomiarów, o to, że one są właśnie wpięte do sieci państwowego monitoringu, o to, że mierzą nie tylko pył zawieszony, ale też inne substancje. No właśnie, jak w ogóle taka sieć powstaje? Czy ona faktycznie powinna być rozbudowana? To jest tak, że zasady tego, jak wygląda sieć, są identyczne w całej Unii Europejskiej. Tomasz Klech z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku Mazowieckiego strefę stanowi miasto Płock, miasto Radom, miasto Warszawa i pozostałe pozostały obszar województwa. I dla tak podzielonego województwa mamy określoną ilość stacji i tych stacji często jest więcej niż przepisy wymagają tego. Te unijne przepisy. Te unijne przepisy jak najbardziej. Dlatego tutaj ciężko nam jest poprosić o jakieś kolejne stacje, ponieważ no, spełniamy te wymagania. Myśli pan, że to jest wiarygodne do tego miejsca, w którym pan się znajduje? Plus, minus. Trochę wiarygodne, ale nie do końca na pewno. Albo jest taka sytuacja, że mamy małą miejscowość, taką jak na przykład Sucha Beskidzka, w której przez lata była stacja, a obok mamy podobnej wielkości miejscowość jak Maków Podhalański, w której stacji nie ma. I teraz mieszkańcy tej miejscowości bez stacji mylnie sądzą, że w ich miejscowości powietrze jest czyste, tylko dlatego, że nie mają monitoringu. Też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o kosztach. Koszt takiej przeciętnej stacji pomiarowej, jeżeli podliczymy jeszcze koszty jej obsługi przez 5 lat, taka jest mniej więcej jej żywotność, to są 2 miliony złotych. I teraz przemnóżmy to przez liczbę chociażby gmin w Polsce, czy powiatów nawet. Robi się to astronomiczna kwota, więc teraz sobie policzmy, czy wydać 2 miliony złotych, żeby się dowiedzieć, tak, tu też jest źle, czy może jednak te 2 miliony przeznaczyć na realne działania, żeby w ciągu tych 5 lat wymienić ileś piecy, dopłacić mieszkańcom do tego, żeby mieli lepsze paliwo i żeby po prostu przestali nas truć. Mogą też Państwo przetestować dostępne na rynku aplikacje, które uwzględniają pomiary z ponad 1000 zwykłych czujników rozmieszczonych w całej Polsce. Musimy jednak pamiętać, że te działania nie spełniają wyśrubowanych norm unijnych. Sprawą stacji pomiarowych zbadał Kuba Witkowski, a my teraz słuchamy What's Up i Fall on Blondes. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed, just getting all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, a już za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki ze swoimi gośćmi, posłami. Będzie Marcin zastanawiał się, co się stanie po podpisaniu ustawy o IPN-ie przez prezydenta Andrzeja Dudę. Shut up! Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha i poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Niestety przez telefon, panie pośle, mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszę państwa, tak. Niemniej witam panów w Trójce bardzo serdecznie. Nowelizacja ustawy o IPN przyjęta już przez Senat. Jak wiemy, zakłada ona wprowadzenie kar grzywny lub więzienia do 3 lat za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Teraz dalszy jej los spoczywa w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Panie senatorze, podpis prezydenta to jest formalność? Nie, no to nigdy nie jest formalność. To jest podpis, który ma swoje znaczenie, wielką wagę. Ale dopuszcza pan taką możliwość, że tego podpisu nie będzie? Że ta ustawa zostanie zawetowana, ta nowelizacja? No mnie się wydaje, że tego pan prezydent nie zrobi, ponieważ to by jakby kolidowało z tym wszystkim, co wcześniej powiedział, co nawet w tym tygodniu. Czyli mamy podpis zrobi. Albo Trybunał Konstytucyjny, czyli pewnie podpis. Myślę, że podpis, dlatego że pan prezydent się bardzo zdecydowanie wypowiedział za nowelizacją tej ustawy. Powiedział, że to jest dobry przepis, że tak trzeba, no, czy tak w takim duchu się wypowiadał, że to jest dobry przepis. I że trzeba, jeżeli się nie da w inny sposób, to w ten sposób bronić dobrego Panie senatorze, imienia. Czy ten dobry przepis powinien być jeszcze w jakikolwiek sposób już po podpisie ewentualnym prezydenta modyfikowany? Coś do tej nowelizacji powinno zostać dopisane? Czy to jest produkt finalny, skończony? Nie dotykamy się już tego. Ja nie widzę takiej potrzeby, żebyśmy dalej nad tymi przepisami pracowali. On jakby wyczerpuje sprawę, zamyka temat, stwarza pewną możliwość również tego, żeby prowadzić badania naukowe na temat tego, co na temat oczywiście Holokaustu i na temat wszystkich okoliczności, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Ale no i oczywiście ta działalność artystyczna też została zastrzeżona. Natomiast domyka temat, penalizuje przepisy, dlatego że po prostu wszelkie apele, które my Panie wygłaszamy już od kilkudziesięciu lat... Ponieważ... Jeśli spojrzymy chociażby na analizę Biura Analiz Sejmowych profesora Jarosława Wyrembaka, to czytamy tam między innymi tak, że idea jest słuszna, ale ta ustawa naraża sądy na trudne, a wręcz wątpliwe zabiegi interpretacyjne, których rezultatem może być powszechne odrzucenie pozwów. To jest raport analiza Biura Analiz Sejmowych. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No nie ma takiej ustawy, która byłaby doskonała, o czym też zresztą się przypomina już od paru dni. Przepisy wejdą w życie, mam nadzieję, niebawem już po złożeniu podpisu przez pana prezydenta. Będziemy monitorować sytuację i cały czas prowadzić permanentny dialog ze stroną izraelską, jak i z całym światem i wszystkimi tymi ośrodkami, które no, wyrażają Pytanie dzisiaj takie oburzenie. Do posła Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Panie pośle, jak bronić dobrego imienia Polski? Jak wylicza MSZ, setki razy w ostatnich latach w zagranicznych mediach, zwłaszcza w niemieckich, pojawia się to sformułowanie polskie obozy śmierci. MSZ interweniuje, ale przekaz i tak idzie w świat. Niemcy nie kwapią się, żeby przepraszać za cokolwiek, co pokazuje przykład chociażby telewizji ZDF. Jak w takim razie Polska powinna się w tej sprawie zachowywać? Oczywiście, że ten termin jest oburzający i trzeba protestować, tylko że trzeba robić to w sposób jakiś rozsądny. Jeśli ten przepis w obecny sposób zapisany budził wątpliwości, mianowicie takie, że trzeba będzie udowadniać, że to jest na przykład praca naukowa, jeśli ktoś, bo tam nie chodzi o obozy, bo na tym polega całe, że tak powiem, nieszczęście tego przepisu. Gdyby on dotyczył tylko obozów, no to być może w ogóle nie byłoby żadnej awantury, by przeszedł bardzo gładko i bardzo dobrze. Ten przepis jest znacznie szerszy, mówi w ogóle o zbrodniach, które popełnili naziści, a przypisuje się Polakom i tu zaczyna się już bardzo wiele dyskusji. Na przykład sama zbrodnia w Jedwabnym. Czy Polacy robili to pod przymusem, czy nie pod przymusem? Ilu Żydów zginęło? Jaka była rola tam jakichś Niemców, którzy tam się pojawili? Czyli trzeba by przed sądem udowadniać, że fakty są takie lub inne, lub jeszcze inne. Każdy w tej sprawie ma inne zdanie. Cała ta dyskusja by się w ogóle mogła nie odbyć. Pytanie tylko, czy taki idealny przepis jesteśmy w stanie w ogóle stworzyć? No wiadomo, że nie ma idealnego prawa. Dążymy do pewnego ideału. Więc obecny przepis wywołał taki oto efekt, że Polacy będą się chcieli za swoje zbrodnie, które też popełniali, ukrywać za sprawcami Holokaustu, że to wszystko robili naziści, a Polacy tutaj nie było. Że na przykład ktoś, jak opublikuje w Izraelu pamiętniki, że tam babcie mu zabili, czy dziadka Polacy, to będzie musiał teraz przed sądem przedstawić dowody, naukowo to udowodnić, że to kto, kiedy, jakiego dnia, o której godzinie je po nazwisku wydał tam dziadka, czy babcie, coś takiego. Jednym słowem przepis obudził szalone kontrowersje na świecie i zamiast dwóch... Ale panie pośle, czy to jest źle, że jeżeli kogoś się oskarża o szmalcownictwo, to trzeba to udowodnić? Jeszcze raz podkreślam, że myśmy zaproponowali takie sformułowanie przepisów, które dotyczyło obozów, zagłady i konkretnie tego dotyczyło. Ale trzeba też patrzeć po efektach, po skuteczności. Otóż do tej pory na świecie było do 200 takich sformułowań rocznie. Na całym świecie 200. Nasze ambasady interweniowały. I to nieraz interweniowały skutecznie. Były czy przeprosiny, czy sprostowania. Nie mówię, że zawsze, że w każdym wypadku. A teraz mamy miliony, po prostu miliony wpisów w internecie, które zastanawiają się... Ale panie pośle, znamy media, wiemy, że pewnie taki tekst pojawia się na pierwszej stronie, a sprostowanie pojawia się na stronie piątej, ale faktem jest to, że ta kwestia obudziła... Tak? Panie redaktorze, jest ruina. Ruina jest daleko większa, bo wszyscy wyciągają teraz polskich szmajcowników, Jedwabne, Kielce, rozmaite, ile Żydów w Polsce było wydanych, ilu uciekło z obozów, się przechowywało, a ilu w końcu ocalało. Panowie, to pomówmy o... indywidualne historie, no po prostu to bez pomówmy sensu, o tym, sensu. Zatrzymajmy się przy tym. Stanu protestuje, to właśnie o tym, panie pośle, proszę pozwolić mi opowiedzieć o Departamencie Stanu, który dziś w oświadczeniu zaapelował do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami. Panie senatorze, brzmi to groźnie. Brzmi to groźnie. Uważam, że bardzo źle się stało, że w ogóle tego typu komunikat zza oceanu do nas dotarł, że w ogóle został wydany. Ja myślę, że to jest też działanie dużych grup lobbystycznych, które w ten sposób bezpośrednio wpływają na zachowanie parlamentarzy, kongresmenów czy senatorów w Stanach Zjednoczonych. To są, z tym się wiążą duże pieniądze, bo one cały czas się pojawiają w tle. O tym mówiła nawet pani ambasador Izraela Anna Azari, że ona wprost przyznała, że o to chodzi, że to się wiąże z odzyskiwaniem mienia. Że to się wiąże to ta z działalność wyjątkowo skuteczna, panowie, bo w piątek w Warszawie był Rex Tillerson. Ta ustawa była głosowana w Sejmie właśnie w piątek. Ani słowa na ten temat nie było. Teraz mamy naprawdę bardzo mocną odpowiedź Departamentu Stanu. No właśnie, no ale to też trzeba wziąć pod uwagę, co się w Polsce wydarzyło od wizyty wiceprezydenta Tillersona do wczoraj, czy do dzisiaj nawet. I jaki wrzask, jaką wrzawę podniosła opozycja właśnie w osobach liderów i to skoro parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. I zmiany stanowiska. Do pana posła Marcina Święcickiego. Widzi pan wolę rozwiązania tej sprawy po stronie Izraela, bo dziś w Jerusalem Post możemy przeczytać, że ponad połowa deputowanych, dokładnie 61 ze 120, uważa, że jeśli polskie prawo weszłoby w życie, to Izrael powinien odpowiedzieć swoim prawem, które z kolei polską nowelizację uznałby za negowanie Holokaustu. No już w dyplomacji cięższej broni armaty nie da się wyciągnąć między państwami przyjacielskimi, partnerskimi. Tak, znaczy tam jest rozszerzenie definicji Holokaustu, nie tylko o tych, co byli sprawcami Holokaustu, ale również tych, co im tam pomagali, że zaprzeczanie temu będzie też karalne. No, znaczy uważam, to jest kompletna nieudolność PiSu, mając może i dobre intencje, żeby nie mówić o tych polskich obozach śmierci, ale zignorowali wszystkie uwagi w tej sprawie, które były zgłaszane i na komisji, i przez pana Paborowskiego, i przed posiedzeniem Senatu zgłosiliśmy poprawkę, żeby to uściślić, ten przepis. Kompletne zignorowanie, brnięcie dalej, wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje, i całe stosunki z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, no, są narażone naprawdę na katastrofę z powodu tego, że PiS nie chciał uściślić tego przepisu, nie chciał, ale nawet nie chciał podyskutować z naszymi środowiskami polskimi, tu w Polsce żydowskimi, z naszymi ośrodkami naukowymi, jak to można precyzyjniej ująć. Albo w ogóle tego nawet nie ruszać, bo jak powiadam, mieliśmy do tej pory 200 przypadków w ciągu całego roku na świecie. 200, że coś takiego się mówiło. A poza tym mieliśmy idealne stosunki z Izraelem, z diasporą żydowską, ze środowiskami żydowskimi, naprawdę całkiem dobre. Panie senatorze, a teraz są one w wojnie kompletnie. I nie chciał poprawić przepisu, nie chciał jednego przepisu. Panie senatorze, bo ta rzecz mnie zastanawia. Jak to możliwe, tak jak mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, że przez wiele miesięcy trwały konsultacje tej ustawy ze stroną izraelską. Tymczasem teraz mamy to, co mamy. No ja się jeszcze tylko krótko odniosę do tego, o czym mówił pan poseł. No skoro mieliśmy takie idealne relacje z Izraelem, skoro mieliśmy takie idealne relacje z całym światem, to dlaczego na tym całym świecie cały czas pojawiały się choćby te pojawiło się choćby te 200 przypadków kłamliwych oskarżeń wobec Polski. Większość przez głupotę kompletną. Panie pośle, czy pan ma, sposób na to, żeby z tą, jak pan się wyraził, głupotą walczyć skutecznie? Oczywiście, skoro różnego rodzaju środowiska, skoro środowiska żydowskie nawet wielokrotnie powtarzały, że nie wolno Polaków obarczać winą za Holokaust, że przeciwnie, że wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata ponad 1/4 to są oznaczeni tym medalem, to są Polacy, no to jak inaczej jeszcze? Proszę też przyjąć taki, ale panie pośle, bo ja czekałem cierpliwie, aż pan skończy swoją myśl, no to w takim razie jaki jest na to sposób, żeby skutecznie walczyć, żeby nie powielać kłamstw, żeby nie pozwolić na to, żeby na zasadzie kalki one się pojawiały regularnie w ilości 200 co roku na całym świecie, bo niestety nie ma innego skutecznego sposobu. Oczywiście macie też swój udział we władzy w czasach III RP. Przez 8 lat rządziliście. Oczywiście tego typu przypadki były przez was piętnowane, natomiast one się pojawiały dalej. No, my powiedzieliśmy dość. Musimy penalizować przepisy po to i tylko i wyłącznie, Marcin Święcicki, żeby temu słowo się dosłownie przeciwstawić. I chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek. Mówię, że można było ten przepis sformułować bardziej precyzyjnie, nie tak jak żeście zrobili. No to bardzo słabo się... Dokładnie odwrotno od oczekiwanych. Dokładnie wizerunek... Panie senatorze, to jeszcze pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Brak wyczucia. Panie senatorze, jak to możliwe, że Polska nie ma ambasadora w Izraelu? Pojawiają się głosy, że to tak naprawdę niewiele by zmieniło, bo kryzys jest ogromny. Ale prawdą jest też to, że rola ambasadora jest taka, że w takich przypadkach po prostu dzwoni do swoich znajomych, nie wiem, izraelskich polityków i prosi ich po prostu, aby tonować emocje, aby wstrzymać się z pewnymi gestami. To jest kluczowa rola ambasadora. My tam ambasadora swojego przedstawiciela nie mamy. No powiem tak, że dyplomacja wymaga naprawdę bardzo precyzyjnej pracy, doboru kandydatów. My wiemy doskonale, w jaki sposób żmudny, trudny prowadzi się wybór, jak ta procedura długo jest rozciągnięta w czasie, jak wymaga spełnienia wielu warunków. Sam kandydat musi również mieć odpowiednie predyspozycje. No tak się wydarzyło. No, być może niefortunnie w tym momencie nie można było przewidzieć wszystkiego na pewno. No, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją. Myślę, że MSZ szybko nadrobi. Panowie, mamy mało czasu, a jeszcze chciałem poruszyć ostatni wątek, bardzo ciekawy, ponieważ jak się okazuje, na tym froncie walki o historię odezwała się także Ukraina. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko stwierdził, że prawda historyczna wymaga otwartej rozmowy i dialogu, a nie zakazów. I to jest najdelikatniejsza wypowiedź przedstawiciela Ukrainy w tej sprawie. No, tak tylko dodam, że 3 lata temu ukraiński przywódca podpisał ustawę, która przewiduje karanie więzieniem wszystkich, którzy okazywaliby lekceważenie dla weteranów UPA i podobnych organizacji lub negowali celowość ich walki. Ukraina będzie próbowała wykorzystać tę sytuację, którą teraz mamy tutaj w Polsce? No słabo się to jej opłaca, mówiąc szczerze, ponieważ my cały czas popieramy oczywiście wolnościowe i suwerenne aspiracje Ukrainy. Jeżeli Ukraina dokona takiego wyboru, żeby wejdzie na wojenną ścieżkę z Polską, czy to powiedzmy, że zacznie napinać te relacje i stosunki wbrew swoim własnym interesom, to tylko i wyłącznie panowie, musimy kończyć. Marcin Święcicki, dosłownie ostatnie słowo. Kolejna rzecz, sam minister Jaki powiedział, że rząd tego nie popierał, a jednak zagłosował za tym zapisem ukraińskim, gdzie 7 razy mówi się o ukraińskich zbrodniarzach, oddziałach, etc., a przy nazistowskim zbrodniach mówi się po prostu nazistowskie, nie mówi się niemieckie. Panie pośle, musimy tutaj kończyć. Dziękuję bardzo. Prowadziliśmy celowo Ukrainę, żeby ją wstrzymać. Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, a my polecamy państwa uwadze serwis Polskiego Radia German Death Camps Info, dostępny także na stronie gdc.polskieradio.pl. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Saeco Pico Baristo z technologią Latte Perfetto i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 2499 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Wszystkie zęby zdrowe, ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie